Van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Vlaardingse loodgieter die regelmatig doelwit was van aanslagen bij zijn huis of auto is overleden. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Die zegt ook dat het overlijden van de loodgieter waarschijnlijk een medische oorzaak heeft. Oekraïne zegt 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland te bezetten. Volgens president Zelensky is de bezetting nodig om het land te beschermen tegen de Russen. Het is voor het eerst dat Oekraïne details vrijgeeft over de inval van vorige week. Of de details ook kloppen, valt niet te controleren. Door een tekort aan forensisch artsen kan in Zeeland bijna geen euthanasie worden uitgevoerd. Een forensisch arts is nodig om het lichaam te onderzoeken na een niet-natuurlijke dood. De GGD in Zeeland verwacht dat de problemen in september voorbij zijn. En de Sloveense wielrenner Primož Roglič doet dit jaar mee aan de Vuelta. Roglič was vorige maand een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de France, maar moest na een val opgeven. Roglič heeft de Vuelta al 3 keer gewonnen en de Ronde van Spanje begint aanstaande zaterdag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Sander de Kramer. 2 minuten over 9:30 op de maandagavond. We moeten er even aan wennen, want de spelers zitten erop. En zelfs de meeste sporters zijn alweer naar huis gegaan. Ja, en wij pakken de draad ook weer op met als vanouds een sportforum op de maandagavond. Waar we vanavond uiteraard terugblikken op de prestaties in Parijs. Maar ook vooruitblikken naar Los Angeles. En mocht u het gemist hebben, er wordt ook alweer gevoetbald. Ja, het seizoen 2024-25 in de Eredivisie is dit weekend afgetrapt. Gaan we allemaal bespreken met een drietal gasten die hier naartoe gekomen zijn. Sanne van Dongen, presentator, verslaggever bij ESPN. Voetbalanalist en voormalig PSV-doelman Ronald Waterhuis. En voormalig tophockeyster en Olympisch kampioen 1984. Het is even geleden. Elsemieke Havenga. We zijn er tot 11 uur met Langs de Lijn en Omstreken. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Sommigen van jullie zijn hier al vaker, anderen niet. We beginnen altijd met een warming-up. Staat u allen klaar? Loop pas op de plaat. Ja, hup. En wat doen we dan? Dan hebben we jullie gevraagd natuurlijk om een moment te kiezen van de afgelopen periode. En het is bijna allemaal Olympisch geworden. Elsemieke Havenga, we gaan bij jou beginnen. Want jij hebt, verrassend of niet, voor een hockeymoment gekozen. Nu is daar het aangeven. Jansen Lagerdot. En het is, hij zit. Nederland scoort. Jimmy Jansen, de gelijkmaker. En wat een ontlading. Niet alleen op het veld, maar ook bij de fans. De 1-1 valt. 1-1, minuutje of 8-9 voor tijd. Jimmy Jansen, corner. Waarom dit moment? Nou ja, op zo'n moment is de eerste corner die ze krijgen. En dan moet je het wel doen. En dat is echt super knap om onder die druk die bal erin te pushen. Dus ja, weet je, eerlijk gezegd, ik zei net toen we hierheen liepen, het ene goud was nog mooier dan het andere. Ja. Zeker op die individuele nummers ook. Maar vanuit de hockeykant vond ik dit echt wel bijzonder. En jij was bij deze wedstrijd en jullie waren met een bijzonder groepje, hè? Nou ja, we waren niet daar, maar we waren met een reunie van de ploeg uit 84... Ja. Waar we dus goud mee hadden gewonnen. En gek genoeg, met een aantal heb ik contact, maar niet met die hele ploeg. Dus we waren een soort van reunie, 40 jaar. Ja, jezus. Nee, ik durf bijna niet te zeggen. Maar nadien waren we met z'n allen daar om dit moment te bekijken. Ja. En bij de coach, bij Gijs van Heumen. En het is zo grappig hoe iedereen weer in zijn oude rol terugvalt. Alsof er niks gebeurd is. Het was echt heel tof. Dus het was heel leuk, het was heel bijzonder. En de titel viel ook nog. Dus dat was ook een herhaling van 40 jaar geleden. Ja, zeker. Maar even toch zeggen, toen wij het wonnen in 84... heeft het 24 jaar geduurd voordat de vrouwen in China weer opnieuw het wonnen. En sindsdien denken we, ze hebben het iedere keer. En wat ook zo is. Maar het heeft wel even geduurd toen. Ja, het heeft heel lang geduurd. Ja, Sanne, jouw moment. Jij kiest voor een sport die jou na aan de dart ligt. Wordt hij probeert de Dion! Nederland pakt goud! Wordt hij Dion! Hoe dan? Hoe dan? Wordt hij Dion! Olympisch basketbal goud voor Nederland. Dat kleine landje aan de Noordzee. Dat in het basketbal, ja, zo zeggen ze vaak, niets voorstelt. Schrijft hier geschiedenis. En hij, Wordt hij Dion, doet het! Sanne, ik zie je helemaal stralen. Nou, ik zou je vertellen, ik heb gewoon meteen weer kippenvel. Ja. Maar doe een beetje mee. Ja, ik vind dit echt het spoormoment van het jaar, eerlijk gezegd zelfs. Voor mij al helemaal, omdat ik natuurlijk een basketballer ben. Maar ook gewoon het commentaar van Ronald van Dam, overigens ook geweldig. De manier waarop dat zij, weet je, je komt 1 punt achter. Je moet nog 2 punten maken. Dus je kunt natuurlijk een wedstrijd winnen met 21-12 of zo. En dan ben je ook Olympisch kampioen. Maar dit soort wedstrijden, dit soort momenten, daar gaat sport om. Dat je dat in de laatste seconde in de buzzer, op een sport waar je nog nooit eigenlijk enigszins op het wereldtoneel echt hoge ogen hebt gegooid. En dat je dan met iemand die echt een hele goede basketbal uit 5-5 naar 3-3. Het is gewoon een sportsprookje. En dan op een Moment Supreme op het hoogste podium, ja, op de Olympische Spelen goud pakken. Het is een jongensboek. Ja, voelde jij dat hij erin ging? Nee, sterker nog, wordt de jongens helemaal niet de beste schutter. En hij heeft ook niet, hij heeft echt niet heel veel tweepunters geschoten dit toernooi. Maar hij deed het gewoon wel. En het allerleukste vind ik dat heel Nederland, ook mensen die ik ken die helemaal niet van sport houden, die allemaal dit moment hebben gezien en allemaal ineens Wurty de Jong kennen. Ja, dat vind ik ook zo mooi aan de Olympische Spelen. Ja. Dat ze begonnen gewoon met te kijken, oké, nou, dus een keer roeigoud of whatever. En het eindige toernooi en iedereen weet wie die vlaggedrager was die eigenlijk in de scène aan het varen was. Dus dat vind ik zo goud. Goud. Ja, goud. Ja. Hey, jij bent ook groot fan van 3-3, hè? Ja, nou, het heeft wel moeten groeien bij mij. Want ik ben niet zo heel conservatief. Maar hier moest ik wel echt even inkomen. Want ik ben wel een 5-5 liefhebber. Dat klassieke basketbal waar je echt looplijnen hebt en echt het spel kan begrijpen, tactisch gezien. En 3-3 is veel meer een soort cowboy-achtige variant van die 5-5 variant. Dus ik moest het leren kijken. Maar ja, zo'n gouden medaille, dat helpt natuurlijk ook wel met de liefde. Dus ik zit er nu helemaal in en ik laat nooit meer los. Nou, we laten jou nu toch even los. Ja, we hebben nog meer gasten. We gaan naar Ronald Waterhuis. Ook voor jou, gouden prestatie van Nederland. Hoogland geeft alles wat hij heeft. Er komt weer een gouden medaille voor de Bullet Train. En het wordt weer een wereldrecord. 40-9. Onder de 41 seconden voor het eerst voor dit gigantische trio. Triola Vrijs, Hoogland, Roy van den Berg, het baanwielrennen. Wat spreekt jou zo hier aan, Ronald? Ja, in dit geval vooral de overmacht van die drie. Dat ze in een finale, als ik me niet vergis, 8, bijna 19e op 750 meter. Ja, dat is echt ongekend. En dat die drie... Kijk, Lafrijse steekt er misschien nog wel... Of niet misschien, die steekt er wel een beetje bovenuit. Maar ja, die gasten die hebben gewoon... iets, een heel programma ontwikkeld met z'n drieën. Dat ze, die hebben dit gewoon tot de perfectie uitgevoerd. Op het moment dat het echt moest, 3 jaar geleden, zat er wat meer spanning op. Maar nou moesten ze het nog eens een keer doen. Hè. Ze zijn een beetje, een heel klein beetje trubbels geweest onder elkaar. Maar ja, op het moment dat het dan moet, en dan rijden ze in de halve finale al bijna wereldrecord, als ik me niet vergis. En dan in de finale zo'n wereldrecord. En dan rijdt ook iedereen precies wat hij moet. Ja, echt geweldig. Ja, ik ben een enorme wielerliefhebber. Ja. Niet zo heel erg van baanwielrennen trouwens. Maar hoe ze dat dan doen, ja, ik vind dat wel echt zo gaaf. En ja, ik zou bijna zeggen, idiote snelheden die die gasten halen. Ja, want je hebt het idee, overigens ook bij die andere landen, dat als ze op de fiets stappen, dat ze eigenlijk al weten van... daar zijn ze weer. Ze zijn natuurlijk, al die gasten uit al die landen zijn heel breed en zo. Maar die drie in dat oranje lijken nog breder. En die lijken nog, die lijken nog groter. Je rommelke. Ja, het is echt... ik heb daar echt van genoten. Ik vond dat echt wel... Het klopt natuurlijk wel, elke gouden medaille heeft iets. Maar ik vond dit wel echt heel bijzonder. Weet je wat me opvalt bij jullie drie? Geen van jullie drie momenten is over Sivan Hassan. Nou, ja. Ik zal je vertellen, toen de redacteur mij vanmiddag belde, toen zei hij, wat was jouw moment? Zei ik, ja, dat is natuurlijk Sivan Hassan, maar dat heeft vast al iemand gekozen. Oh. dus toen dacht ik, dan ga ik voor Wurty de Jong ook, omdat het een basketballer is. Maar eerlijk gezegd, Sivan Hassan is eigenlijk natuurlijk... Die zouden daar eigenlijk wel absoluut bij moeten staan. Ja. Zitten. Lopen. Ja, die komt nog wel even langs. Ja, daar hoop ik wel, ja. Wees nog één ding over de bovenbenen van Lafrijze. Die kan 140 kilo leg pressen met één been. Ja. Ik stond in de sportschool. Nou, ik zal niet zeggen hoeveel kilo ik heb. Maar het is echt ongelooflijk. Dat is veel, hè? Het is echt zo bizar. Luister, jullie stipten al een paar momenten aan van de Spelen in Parijs. Als een soort bescheiden topje van die enorme Olympische ijsbergen gebeurde ontzettend veel. En we hebben gepoogd, het is een poging, hè, 2 weken oranje succes in 1 keer samen te vatten. 1, 2, 3 en wat komt er nog bij? Hij is binnen, die gouden medaille. Hormida. Wat een geweldige vrouw. Hormida. Sivan Hassan wint goud. J'étais formidable, j'étais formidable. Hori, hori, hori. J'étais formidable. Wat is dat? Ja! Wow! Hij vliegt erin. Formidable. Anneloes Lammert heeft brons binnengehaald. J'étais formidable, j'étais formidable. Het lijkt toch op dat ze toch goud hebben gewonnen. J'étais formidable. Hij maakt hem! Nederland is Olympisch kampioen hockey. Het wordt zilver voor Hattie van der Wouw. Het is puntje aan puntje, het is puntje aan puntje. Brands voor Ter Schouten. 40 seconden, 949.000ste. Van Dorp moet het hoofd buigen. Michael van der Vleuten opnieuw met een bronzen medaille. Daar is het goud van Sharon van Rauwendaal. Hij komt er, Harry's hat-trick is binnen. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Marianne Vos eindigt als tweede. Een derde plek voor Luc van op Zeeland. Kaspar Corbeau pakt een bronzen medaille. Waanzinnige prestatie van Bellen en van der Duin. Breng hem binnen. Haal hem voor ons binnen. Doe het, ja! Sien van Assen gaat weer een bronzen medaille pakken. Toch weer brons. God, dat kan hij niet in, maar hij gaat erin. Wordy de Jong schiet Nederland naar Olympisch goud. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Een hele mooie zilveren medaille in dit zware krachtenveld. De mannen. Marit is Olympisch kampioen, Marit bouwmeester. Nederland wint die Olympische titel. Hé, hey, hij gaat ernaast. En Nederland Olympisch kampioen. Manon Veenstra, de vrouw van de wereld uit Drenthe. Een bolbliksem moet gaan komen, maar ik vrees dat hij niet gaat komen. Deze gaat de boeken in, deze bronzen medaille in het synchroonzwemmen. Nederland gaat hem naar huis brengen. Die derde gouden medaille op dit gouden roeiwater in Parijs. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hier begint de dominantie, hier begint de hegemonie. Hier is de Olympische titel van Caroline Florijn. Femke Bol, dankjewel, dank je, mooi. Ja, compilatie gemaakt door Tom Schallies. Zag ik weer kippenvel bij je, Sanne? Ja, zo vet. Ook complimenten hoe dit gemaakt is. Dit is echt zo mooi dat je... Gewoon 15 keer goud. Dat je dat ook mensen zeggen: dank je, weet je wel. Het is Olympische Spelen, zeker zo'n tweede week met al die medailles en dat echt al die finales gespeeld worden. Dus ja, zo zou sport moeten zijn, vind ik. Ja. Maar even aanvullen, want ik vind echt complimenten aan hoe de verslaggeving is geweest. Wat jullie dus eigenlijk met z'n allen gedaan hebben. Ik vond het echt waanzinnig. Echt, iedere commentator was gewoon heel, heel gaaf om te horen. Is toch ook wel goed om keer te zeggen. Is de bedoeling. Ja, dus zij hebben ook topsport moeten doen, toch? Zeker. Eerst even, Ronald, want hoe kijk jij? Ben jij iemand in veelvraat bij de Olympische Spelen? Of kies jij de dingen eruit? Hoe volg je die Spelen? Ja, deze Spelen heb ik wel heel veel gezien. Maar dan iets andere reden. Maar ik kom natuurlijk niet uit de Olympische sporten. Nee. Wat ik vaak heel leuk vind aan de Spelen is... uiteraard die prestaties. En vaak zijn dat de gouden medailles. Maar ik... Ik kan ook wel ooit heel erg genieten van iets wat net niet lukt. Want ik vind, vaak worden die verhalen, die zijn zo perfect, weet je. Iemand die goud wint, die heeft perfect getraind. En die coach heeft een prachtig programma geschreven. En ik las iets van Harry Lavijsen met een Excel-sheet. Het zal allemaal ook best. Ja, die mensen die zilver winnen hebben natuurlijk hetzelfde prachtige plan gehad. Alleen ja, er was toch toevallig ergens iemand beter. En daar kan ik ook al ooit echt heel erg van genieten. Is er dan iets van deze spelen waarvan je denkt, dat schiet mij te binnen, daar geniet ik van. Terwijl het misschien niet helemaal perfect was of niet helemaal goed. Nou ja, bijvoorbeeld... ik vond dan bijvoorbeeld dat de zilver van de 4x400 meter vrouwen. Daar is gewoon Amerika is gewoon nog. Bol, die liep in een andere tijdzone, leek het wel. Maar ja, dat is toch gewoon... razend knap dat je van zo'n klein kikkerlandje in de atletiek ondertussen een topland bent geworden. En er lopen dus gewoon vier meiden. die lopen daar gewoon, ja, die halen Olympisch zilver. Terwijl ja, de landen lopen waarvan je denkt, daar kunnen wij nooit van winnen. Nee. En dat is natuurlijk eigenlijk wat zo'n Olympische speler ook heel vaak doen. Nu zijn er dus overal in Nederland, hopelijk, meisjes die denken dat zij dat over 10, 12, 15, 20 jaar ook kunnen. En dat is natuurlijk ook het idee achter deze spelen, niet deze spelen alleen. Dat vond ik met die zilveren medaille van de roeivrouwen. Ja, bijvoorbeeld. Dat ze de hele race voorop... Ja. Geen race verloren, als ik me niet vergis, dit jaar, toch? 1998 meter hebben ze voorop geroeid. En de laatste meter worden ze op één verkeerde... Ja. Tenminste, die slag gaan dan om en om welke punt als eerste overstreek komt. En daar verlies je dan. Goud. Dat is echt zo'n voorbeeld van... En wat ik, om dan even naar mezelf te kijken... Ja, kijk, voetbal, wat mij betreft, te spreken, ik zou niet eens weten wie goud gewonnen heeft. Ja, ik heb Thierry Henry zien dansen, dus die zal wel gewonnen hebben. Maar wat ik... Spanje heeft gewonnen. Ja, Spanje. Nou, dan heeft hij gewonnen, omdat hij, weet ik veel. Maar nee, serieus. Maar ik bedoel, golf bijvoorbeeld is wat mij betreft geen Olympische sport. Maar ik vind dat weer wel geweldig dat al die sterren daar gratis komen spelen. Maar, en dat geldt voor het wielrennen ondertussen ook steeds meer. En tennis en basketbal dus ook. Want Elsmie, die vraag wil ik wel aan jou stellen ook. Er zijn natuurlijk een aantal sporten, jouw eigen sport ook, die helemaal shinen op die spelen, omdat het echt sporten zijn. En er zijn inderdaad een aantal sporten bijgekomen waar veel mensen dan een beetje dat dubbele gevoel bij hebben. Wat is jouw gevoel daarover met tennis, golf, voetbal? Want er zijn mensen die zeggen, ja, het neemt zoveel aandacht weg, juist van die wat kleinere sporten die dit podium zo hard nodig hebben. Ja, dat vind ik dus wel grappig, dat eigenlijk niet zo is. Want dus als zelfs Ronald zegt, ik heb geen idee wat er bij het voetbal is gebeurd, maar wel al die andere sporten heeft gezien. Dus dat valt eigenlijk wel, dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen. En ik vind het zo mooi, Djokovic die eigenlijk zegt, dit is mijn mooiste medaille die ik heb, mijn mooiste overwinning die ik heb gehaald, omdat ik op dit podium puur, weet je, daar gaat puur over de sport. Het gaat puur over waarom dat kleine mannetje ooit is gaan tennissen of gaan golfen of gaan, nou ja, welke sport dan ook. En heeft niets meer te maken met het commerciële stuk. Wat die Olympische Spelen, kan je zeggen, is commercieel geworden, maar het is toch echt wel de pure sport. Maar wat is dan de magie van de Spelen? Want hij heeft natuurlijk alles gewonnen wat er maar te winnen viel. Ja, nou ja, dat zou je hem zelf moeten vragen. Ik weet het niet precies, maar ik denk wel dat om daar met z'n allen te zijn, met al die sporters bij elkaar in dat Olympisch dorp, waar iedereen met hetzelfde doel komt, waarvan je weet, gros gaat het niet halen. Hè? Meedoen is dan toch belangrijker dan winnen. Maar het geeft zo'n bijzondere sfeer in zo'n dorp om met elkaar iets te doen waar iedereen snapt van elkaar waarom je daar bent. En dat even alle aandacht is gefocust op dat evenement, de hele wereld. En dat ze al toch, weet je, mensen die van tennis houden kijken naar Wimbledon. Maar mensen die van sport houden, die volgen alles dan, weet je. En het is lastig om het echt uit te leggen wat het doet. Maar het is wel iets wat je in je leven meeneemt als je een keer, nou ja, Tom weet het ook. Als je gewoon zo'n Olympische Spelen hebt meegemaakt. Het is echt anders dan wat voor toernooi of wat voor evenement je ook speelt. Toch eens even naar Nederland kijken. Zesde op de medaillespiegel. Sanne, kan je eigenlijk ook te veel medailles winnen? Ik merk aan mezelf dat ik ook alweer een paar bijna vergeten was. Het is zoveel. Kan het ook te veel worden? Nee, natuurlijk niet. Kan nooit te veel. Maar ik snap wel wat je bedoelt. De ene snoeit er dan een beetje onder bij de ander. Maar wat mij betreft winnen we er nog honderden later. Al gaan we natuurlijk wel flink bezuinigen. Maar nee, je kan nooit te veel. Nou, ik begrijp wel wat Tom zegt. Gaat de glans er misschien een beetje af? Dat als je normaal zoveel wordt. Medailles wint. Nou, dat zou hooguit kunnen zijn bij mensen die niet beseffen wat het betekent om daar te zijn. En ik bedoel, Tom, jij zegt het net ook. Jullie hebben het zelf beleefd. Je moet daar wel iets voor gedaan hebben om daar te komen. En het is natuurlijk wel heel makkelijk om als supporter voor tv te zitten en te denken van, ja, dat kan ik ook wel of zo. Ik las vandaag ergens een statistiek dat in Engeland aardig wat mensen zijn die zelf denken ooit aan de Spelen mee te kunnen doen. Dan had bijvoorbeeld 6% gekozen om aan de wegwedstrijd bij het wielrennen mee te doen. Ik denk dat die mensen echt geen idee hebben hoe hard daar gefietst wordt. Maar nee, maar snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat dat wel alleen maar is voor mensen die niet echt beseffen wat topsport inhoudt. Ik bedoel, het idee dat je zomaar even aan de Spelen mee kunt doen. Ja goed, tenzij het breakdansen is misschien. Maar nee, maar even zonder flauwekul. Dat is natuurlijk nonsens. Daar gaat zoveel aan vooraf. En daarom zijn die prestaties vaak ook zo mooi. En daarom is die ontlading ook zo geweldig om te zien. Daar zit zoveel toewijding in. Ook in breakdansen. Ja, ik had dat eigenlijk ook niet mogen zeggen. Ja, daar wordt wel heel erg voor getraind ook. Maar ik kon het... Ja, dat onderdeel mag van mij dan wel weer weg. Maar ja, dat hebben we natuurlijk... Je mag straks nog even een keuze maken wat je laat vallen. Dat is natuurlijk altijd. Maar weet je, is het niet ook zo dat waarom wij nou zo goed zijn... heeft toch ook wel te maken... en jij zegt die bezuiniging, wat gaat dat betekenen? Maar heeft ook wel te maken met het feit dat wij in Nederland... een ontzettend goede infrastructuur hebben qua sport. Zoveel sportverenigingen waar kinderen gewoon... all over the place. En er zijn trainers. En er gebeurt zo'n infrastructuur is er bijna nergens. En dat is wel de basis waarop dit allemaal uiteindelijk naar boven komt. Dat is zo. Maar dat zorgt er ook wel voor dat we best wel kritisch zijn. He, toen we na 4 dagen nog geen medailles hadden... ja, dan moest je de Nederlanders eens horen. Is dat typisch Nederlands, Sanne? Ja, 100%. Maar het is eigenlijk zo, de Olympische Spelen... dat zijn toernooien binnen dit toernooi. Dus het kan best wel een paar dagen droog staan... als het zwemmen dan even niet loopt. Maar dan weet je dat het roeien nog komt. En het atletiek komt nog. En de hockeyfinales, de teamfinales komen nog. Dus het is typisch Nederland om dan meteen te denken... oh, we halen geen medailles. Maar het is nog niet eens de finale week. Dus het slaat eigenlijk ook helemaal nergens op. Zijn we ook te gemakkelijk? Want Ronald, proef ik ook een beetje dat jij dat zo zei. Wij denken ook dat mensen gewoon het goud wel even op kunnen halen. Hè? We hadden ook een aantal opgeschreven. Zo van, nou, haal het even op. Goed, als je dan voor de Spelen die voorspellingen van Grace Note ziet... dan lijkt het inderdaad alsof Harry Lavrijsen dan maar 3 keer aan de start hoeft te staan. Ja. Maar dat kan... Ja, dat blijkt dat is ook zo gebeurd. Achteraf is dat dan ook misschien nu het slechtste voorbeeld. Maar kijk, Femke Bol is misschien wel het beste voorbeeld. Op haar onderdeel wordt ze misschien al... naar huis gelopen, zou ik bijna willen zeggen. Wordt ze winnen nog brons, hoor. Maar ja, goed, je komt ook ooit in de sport mensen tegen... die gewoon nog beter zijn. En dat is uiteindelijk ook de essentie van sport. En om even terug te komen op wat Sander net zei over kritiek... ja, ik vind wel dat erbij hoort. Het is wel uiteindelijk ook sport op het allerhoogste niveau. Dan mag ook iets geëist worden. Ja, en als dat niet lukt, dan mag daar iets van gevonden worden. Zeker als dat met respect naar... Ja. Judo is nog nooit in een jaar gebeurd dat ze geen medaille hebben gehad. Ja. Nou, dat was ook in die eerste paar dagen. Elsemiek, één vraagje aan jou, want jij hebt het ervaren. Jij zat in een hockeyteam wat heel veel won op dat moment, maar eigenlijk nog nooit Olympische Spelen, want vrouwenhockey was niet Olympisch. Toen werd het Olympisch, toen kwam er een boycott. 4 jaar later gingen jullie daarheen en ik herinner me dat natuurlijk nog goed. Ja, jullie moesten eigenlijk gewoon wel winnen. Ja. En toch was het moeilijker, bij wijze van spreken, dan elk ander toernooi. Is dat toch die Olympische druk dan, die daar dan was? Kun je daar iets van... Ja, nou kijk, ik denk, het zijn 2 dingen volgens mij. 1 is, wat ik heb ervaren, is toch die hele omgeving in dat Olympisch dorp. Daar is zoveel afleiding. Er is, als je dat voor het eerst meemaakt, sta je echt gewoon even te klapperen en te kijken. En wat gebeurt hier allemaal? Dus je moet zorgen dat je die ploeg weer bij elkaar krijgt om echt te focussen en bij elkaar te blijven. En dat is 1 ding. En het andere is dat, Olympische Spelen. Iedereen is tot de max geprepareerd. Dus de teams waarvan je denkt, oké, die zijn redelijk... Ik weet wel, ze speelden de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Ik waren echt als 6e, kwamen die binnen. En hebben we nog in de laatste paar minuten hebben gewonnen. Terwijl je echt denkt, hoe kan dat nou? Dus ik denk ook dat dat wel een beetje erbij hoort. Dat iedereen is gewoon op de max. En dan verwachten, net wat we nu steeds doen bij die vrouwen, verwacht je dat ze goud halen. Maar als je weet wat ze ervoor doen. Ik vond het wel mooi dat het even niet zo makkelijk ging, eigenlijk, stiekem. Maar jullie haalden goud. Hoe is het eigenlijk met die medaille? Ja, die wilden jullie... Ik heb hem op het laatste moment nog even in mijn tas gegooid. Wil je hem echt zien? Ja, natuurlijk. ik was bijna al weg. Toen heb ik, maar kijk, het is radio, hè, dit? Het is radio, dit is speciaal voor de radio. Voor. Hij is heel klein. Kijk, hij is dus heel klein. Ja, maar wel klein. Mooi. En hij roest en zo. Maar die bronzen die is geloof ik nu al na 3 dagen... Ja, die is al naar je weet hoe lang deze er al is dus. Maar hij is wel mooi en het is wel lollig. Maar je houdt hem een beetje vast als een vieze onderbroek. Maar dat betekent toch heel veel voor jou, dit? Ja, maar weet je, het grappige is... de herinnering betekent meer dan dat ding. En ik was hem op een gegeven moment kwijt. Ik dacht... Maar goed, bij de verhuizing is hij weer naar boven. Hij is er weer. We zoomen nog even uit. Want de Olympische Spelen zijn ook zo mooi omdat ze zo breed zijn. Hè? Botswana, Sint Lucia pakte op deze Spelen bijvoorbeeld medailles ooit. Julian Alfred deed dat op de 100 meter voor vrouwen. Ze zijn weg. En dan gaan we kijken. En Clayton is goed weg. Oh, maar wat wordt er hard gelopen door... Wie is dat? Dat is die dame uit Sint Lucia. Die gaat winnen. 1 is met een geweldige tijd van 10.72. Julien Alfred. Dit is weer ongelooflijk. Wat is dat toch een mooie sport, hè? Wat is dit toch een mooie sport? Zo onvoorspelbaar. Ronald, wat een prestatie, hè? Ja, maar dit is... Ja, maar gewoon het idee dat... Ja, wat, kijk, we hebben het net over Nederland. Ja. En dan denken we met z'n allen... Er zijn mensen die, die zich jaren toeleggen op iets. Uiteraard in dit soort landen ook. Maar ja, als je dan voor de tv zit, dan denk je inderdaad van... Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze... Maar ja, het is dus mogelijk. En dat maakt het natuurlijk helemaal ja, bijzonder. Ja, ik... Dat maakt sport nou zo leuk. Ja, tuurlijk. En dan als ik dit commentaar erbij hoor... dit heb ik dan dus helaas niet op de radio gehoord. Want dat wil ik daar straks in het begin... toen jij iedereen nog complimenten gaf ook zeggen, Elsemiek. Vaak is een... Vind ik, als je het ziet, is het vaak geweldig. Maar als je het ooit... Ben je een keer in de auto en je hoort het op de radio... dan kan het ook zo geweldig ja, mooi zijn... omdat je er zelf iets bij kunt verzinnen. Ja, dit... Nogmaals, ik heb dit gezien, maar ja... ja de, sommige van die verrassingen zijn gewoon... Ja, je bent geneigd om het een tropische verrassing te noemen. Maar ja, zij hebben daar ook gewoon een leven lang keihard voor gewerkt. Had je ooit gehoord van Sint Lucia? Ja. Dat wel. Ga nou niet vragen waar het ligt. Maar wat is de impact van die spelen, van deze gouden medaille ja, voor zo'n klein landje? Ik denk dat wij ons dan, ja, ik denk dat wij ons dan niks bij kunnen voorstellen eigenlijk. Althans, ik zou dat zo niet... We weten nu allemaal waar, nou, waar niet ja. waar het ligt, maar ja. dat het er is. Ja, ik dacht in de Caribe. Ja, ik weet niet, boven, iemand... boven Barbados, onder ja, Trinidad en Tobago. Oh, je hebt dat ja. goed huis. Ik heb, toevallig toen zij won, heb ik meteen gegoogeld waar ligt ja. dit. Er wonen dus 175.000 mensen. Ja. Ja. En er is zo'n klein meisje daar begonnen. Ja. Ik zie dan een atletiekbaan voor me. Die, ja. Weet je wel, dat je daar gewoon... Zonder schoenen ongeveer. Ja, nou, zonder schoenen niet eens. Maar nee. zo'n beetje zo'n... Waar nog het onkruid een beetje door de atletiekbaan heen komt... zie ik dan voor me. En zij doet dit dan. Ja, dat vind ik geweldig. We hadden het er net al even over. Je mag allemaal even één sport noemen... waarvan je vindt dat die toch dat die niet olympisch is. Van Ronald weet het al. Hij mag er nog even over nadenken. Maar Sanne, heb jij een sport waarvan je zegt... ja? Zonder die sport te beledigen, maar waarvan je gewoon jouw gevoel zegt... Nou, moeten we dat nou olympisch ja, noemen? Ja, nee, dan ik moet wel echt breakdance ook schrappen. Oké, breakdancer. Ja. Is er volgende keer ook niet bij, Ronald? Heb je nog andere... Ik durf het bijna niet te zeggen met jou langs me, maar met Sanne langs me. Oh jee, nee. Basketbal? Nee, ik vind dat 3x3 vind ik echt een spelletje. Ja? Oké. Okay. Dat vind ik echt een gezelschapsspel, dat ja. Nou, dat is wel interessant, ja. Want heel Nederland loopt weg. Ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Elsemiek, heb jij nog een sport? Ik weet niet veel. Nou, ik weet dat het heel moeilijk is, gewoon zwemmen. Het zit al heel lang op het programma, maar ik kan er niks mee. Welk zwemmen? Schoon zwemmen. Oh, schoon springen of zwemmen? Synchroon zwemmen? Synchroon zwemmen. Synchroon zwemmen. Tegelijk gaan met die benen. Ja. Speciaal voor tweelingen en een bronzen medaille. We zijn zo bij u terug, na 10. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Nu de eerste 12 maanden voor maar €35 per maand. Pak deze deal snel op kpn.com/snelpakkers. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app.

Het is inmiddels 4:10. Welkum terug bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Parijs 2024 ligt achter ons. Op naar Los Angeles 2028. En wat betekenen de mogelijk aangekondigde bezuinigingen voor de sport de komende jaren? Ja, en in de Eredivisie rolt de bal weer. Wat zijn de verrassingen en de zekerheden dit seizoen? Aan de tafel nog altijd onze forumleden, oud-hockeyster Olympisch kampioen Else Mieke Havinga, verslaggever presentator van ESPN Sanne van Dongen en voetbalanalist Ronald Waterreus. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Dat begint met een groot deel van de Nederlandse Olympische ploeg die weer thuis zijn. De sporters kwamen vanmiddag aan per trein en gingen per bus naar Scheveningen voor een besloten feest met vrienden en familie. Voor Femke Bol is het goed dat ze terug is, want thuis kan ze pas echt gaan genieten van haar 3 medailles, vertelde ze aan verslaggever Thierry Boon. Is het besef al ingedaald? Nee, nog steeds niet helemaal. Daarvoor heb ik thuis nodig, maar we zijn er nu bijna, dus dat is fijn. Heb je enig idee wat je hebt neergezet eigenlijk de afgelopen periode? Denk het nog niet helemaal. Soms denk ik, oké, ik heb echt gewoon 3 Olympische medailles. Maar ik denk als ik ze zo allemaal naast elkaar zag toen ik aan het inpakken was, dan begint het langzaam een beetje het besef te komen. Dus dat is nu elke dag iets meer. Voor de meesten zit het erop, maar voor de medaillewinnaars, die worden morgen nog gehuldigd voor het publiek en gaan op bezoek bij de koning op Paleis Huis ten Bosch. Ja, Matthijs de Ligt en Nusayir Mazraoui lijken op weg naar Manchester United. Beide verdedigers die in Engeland zijn voor een medische keuring, die komen over van Bayern München. En ze kunnen voor 5 jaar tekenen bij de ploeg van coach Erik ten Hag, met wie ze al bij Ajax samenwerkten. En FC Twente speelt morgen in de voorronde van de Champions League de return tegen Red Bull Salzburg. In Oostenrijk werd het vorige week 2-1 voor Salzburg, maar Twente-trainer Jozef Oosting gaat in eigen huis uit van een goede afloop. Ik denk niet in valkuilen. Ik denk in de manier van wij zijn voorbereid. Hier thuis. Ik denk dat we een goed plan hebben. En daar heb ik vertrouwen in. De wedstrijd begint morgen om 7:00. Atletico Madrid dan. Die heeft Julian Alvarez overgenomen van Manchester City. De 24-jarige Argentijnse aanvaller die kost de Spaanse club ongeveer 95 miljoen euro. En Alvarez speelde 2 seizoenen voor City. Tour de France Femme is vandaag van start gegaan in Nederland. Peloton stapte op in Rotterdam, finishte in Den Haag. Lorena Wiebes was de grote favoriete, maar zij kon niet meesprinten. Materiaalpech en de winst ging naar Charlotte Kohl, die nu een heel belangrijk doel heeft bereikt. Ja, eigenlijk alles. Alles komt samen op deze dag. En dat is waar je het altijd voor doet, waar je iedere dag hard voor traint. En ik kan toch echt wel zeggen dat ik iedere dag altijd met deze gele trui bezig was, met deze sprint. En het is zo bijzonder dat het dan lukt. Dat is echt. En dat het hier lukt, hè, in Nederland. Ja, hier gelukt op deze dag, die ik al heel lang met rood omcirkeld had. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Tour de France blijft nog een dagje in Nederland. Morgen staat er een etappe van Dordrecht naar Rotterdam op het programma. En 's middags is er nog een tijdrit van 6 kilometer in Rotterdam. Ja, en dan vraag ik me eigenlijk af, volgen jullie de Tour de France van eigenlijk? Jij, Ronald? Zeker. Ja, zit je het echt even klaar voor? Ik ga zelfs woensdag kijken. En jij, Annemiek? Elsbiek? Maar ietsje minder. Ik ben wel echt heel erg Tour de France fan. Maar eerlijk is eerlijk. Ja, ik weet dan wel, weet je, kijk maar even wat de uitslag is. Maar ik ga niet voor de buis zitten of zo. Jij, Sanne? Nee, ik zat helemaal in het voetbalweekend dit weekend dat weer begonnen is. En dan kom je zo uit de Olympische Spelen. Maar ik ben wel iemand die dat oppikt weer. En hoe kijk je dan? Nou, meestal. En als ik dan nu voor de Tour de France mannen spreek, heb ik altijd de melding aanstaan. En dan zeggen ze, ik bekijk hier de ontknoping. En dan kijk ik eigenlijk altijd even de ontknoping. En als ik een dag vrij ben, dan ga ik gewoon rustig op de bank zitten. Maar er moeten wel mooie bergetappen zijn en dan kan ik weer kijken. Maar kijk jij dan ook net zoals naar de mannen, Ronald? Nou, nu de eerste 3 dagen wel, ja. Ik ga, wat ik zeg, ik ga woensdag starten ze in Valkenburg. Ga ik zeker even kijken, ja. Sanne, we hebben dus de Olympische Spelen net achter de rug. Het is maandag. We hebben de start van de Tour de France Femme. En morgen begint er een EK beachvolleybal in Nederland. Ja. En er zijn wel eens mensen die iets minder van sport houden aan mij vragen. Zeggen, wie heeft dat bedacht, dat we dat allemaal doen? Of kan het gewoon niet meer anders omdat die kalenders zo vol waren? Ja, dat zal absoluut die reden. Maar je vroeg net of een gouden medaille minder glans krijgt als het er 15 zijn. Mm-hmm. Ik denk vooral dat dit soort toernooien minder glans krijgen als het zo vol is. Want weet je, stel je voor dat de Tour de France voor vrouwen misschien eind augustus of begin september. Maar nu zit je zo in een soort van tsunami aan sport geweest. En dan heb ik het gevoel dat er nog zo 1 klein golfje overheen komt waar niemand meer onder de indruk is. Ze hebben die natuurlijk precies zo gepland dat die na de Spelen is. Want anders had die, normaal is die de laatste jaren meteen na de start van de, of na de finish van de hele Tour. Dus, en daar hebben ze nu, even kijken, 3 weken denk ik iets opgeschoven. Ja. Maar ik ben het wel met je eens. Het is toch een beetje, het voelt toch een beetje dat je denkt, nou. Maar nou is toch interessant. Ik was zelf vanochtend bij die start in Rotterdam. En het was ongekend druk. Druk, ja. Terwijl de organisatoren zelf, van het Rotterdam zelf, zeiden ze zelfs, nou, rond de 10, we hopen. En het was immens druk. Wat zegt dat dan? Nou, top. En ook goed om te horen dat dus ook zo'n stad die daar toch zijn nek voor uitsteekt om zo'n start te krijgen, dat ook gewoon heel erg gewaardeerd wordt door de mensen die en daar wonen of daar naartoe komen. En het is toch sport beleven en het van dichtbij kunnen zien. Ja, dat inspireert alleen maar. Dus ik denk alleen maar hartstikke goed. Nou, wat Tom zegt, het werd niet verwacht in onze stad. Ja. Nee, ik kom uit Rotterdam. Ja. Het werd niet verwacht bij ons. Waar zit het dan wel in? Nou, ik denk, zoals jullie weten, ben ik een enorm wielerliefhebber. Maar als er in Nederland, of het nou de Giro, of de Vuelta, of de Tour voor mannen of voor vrouwen is, het is altijd druk. Twee jaar geleden startte de Vuelta in Nederland. Een etappe startte in Den Bosch. Ik woon redelijk dicht bij Den Bosch nu. Ja, er staan gewoon 500.000 mensen in Den Bosch om een zondag. Ik weet niet eens of het een zondag was. Bij een start waar niks gebeurt. Maar ja, we houden ook wel allemaal van een feestje natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, we vinden het ook leuk. En het is vandaag prachtig weer. Die etappe zelf was niet echt heel spectaculair. Maar goed, dat maakt dan ook niet uit. Ja, het is ook wat Els en Miek zegt. Wij in Nederland vinden het ook wel echt leuk om daarnaar te kijken. Wij zijn, ja, wij, dit soort evenementen doen het wel altijd goed hier. Dus dan is het belangrijk dat Nederland ook dit soortachtige evenementen blijft aantrekken. 100%. 100%. En wat is daar zo belangrijk van? Ja, het gaat. Alles wat zichtbaar is, is groeit. Dat zie je gewoon ook als je het hebt over bijvoorbeeld vrouwenvoetbal. Dat die vrouwen veel bekender worden. Dat er alleen maar meer meisjes gaan voetballen. Hetzelfde geldt voor wielrennen. Supergoed dat ook nu de Tour de France voor vrouwen er is. Je ziet gewoon dat Nederland, en zeker nu, dat vandaag is het levende bewijs dan daarvan, dat we daar eigenlijk ook als Nederlands publiek gewoon heel erg van genieten. Dit is ook nog commercieel interessant. En we halen heel veel gouden medailles. Wat dat betreft kunnen we eigenlijk concluderen na deze zomer dat we gewoon een ongelooflijk sportland zijn. Ja. Ja. Hoe cool is dat? Ja. Want er is ook wel wat kritiek natuurlijk, ook bij ons in de stad. We zijn de armste stad van Nederland, Rotterdam. Dan zeggen ze wel van, ja, moet je daar dan zoveel geld in stoppen? Eerst de mannen Tour de France, nu de vrouwen Tour de France. Snap jij dat? Dat kan ik ze ook begrijpen. Maar daar zit ik niet diep genoeg in hoe die geldstromen in Rotterdam lopen. Hoeveel dat precies kost. Dus ja, daar kan ik eerlijk gezegd nu niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Ik ben zelf altijd pro-sport zoveel mogelijk proberen te promoten. Maar het zal vast een keerzijde hebben, ja. Als wij vooruit gaan kijken, dat gaan we toch doen. Parijs is nog niet klaar of het woord Los Angeles 28 valt. En er is natuurlijk eerst even, we hebben gisteren de sluiting gezien met Tom Cruise en ik weet niet wat. Wat verwacht jij gewoon van die spelen? Jij bent Amerika-fan, hè? Nou, ik heb een tijdje in Amerika gewoond, ja. Wat verwacht je gewoon even eerst qua spektakel? Ik denk dat ze er wel iets van kunnen maken, ja. Dat verwacht ik wel, ja. Zegt hij met een glimlach op zijn gezicht, zie je dat? Ja, maar dat is, ja. Ik vond dit overigens ook al een geweldige speler. Voor zover ik dat kan beoordelen. Alle stadions, alle venues. Zoals de finish van het wielrennen onder de Eiffeltoren. Ja. Dat beachvolleybal was daar. Al die stadions tot de nok toegevuld. Ik heb geen venue gezien die niet druk was. Ze gaan daar natuurlijk wel ook de handen vol krijgen om dit te verbeteren. Dat zal ze uiteindelijk wel lukken. Je kunt je wel op een showtje voorbereiden daar, ja. Dat denk ik wel. Als je bent Los Angeles geweest, want daar heb je die gouden plak veroverd. Maar dat is bijna niet meer vergelijkbaar, denk ik, in grootte met wat er nu allemaal moet gebeuren. Hè? Nou ja, die spelen, dat was echt nog wel de vraag of er überhaupt een land of een stad was die het wilde organiseren toen. Hè? Dus die Peter Ubrod heeft dat toen opgepakt. Ik heb onder andere, weet ik nu, dat het zwemstadion is betaald door McDonald's toen. Weet je, dat soort gekke dingen. Maar goed, er is heel veel. Het stadion uit 32 hebben ze gebruikt toen ook voor de opening en voor atletiek. Gaan ze nu weer gebruiken. Dat vind ik wel een mooie historie. Dat ziet er gaaf uit. Wij zaten toen in verdeelde over twee universiteitsterreinen. Precies om de reden dat er eigenlijk niks gebouwd en werd. Ja. En dat vond ik in Parijs wel mooi om te zien. Want wat ze gebouwd hebben, en dat was trouwens in Londen ook zo. Dat gaat gewoon terug. Daar worden gewoon. Hè, dat is voor de huisvesting van die wijken. Dus dat is eigenlijk top. Ik denk dat het wel weer heel, heel mooi wordt er. Dan komen we op dat punt waar het een aantal mensen meteen vandaag ook van zeiden, ja, als we zo goed willen blijven, dan zullen we er ook wel, daar hangt een prijskaartje aan, Sanne. En iedereen grijpt ook zijn kans om aan te geven dat daar veel druk op staat. Hoe kijk je naar die discussie? Want ook dat is een beetje een maatschappelijke discussie eigenlijk. Hè? Hoeveel geld moeten we waar aan uitgeven? Ja, nou, ik heb gehoord dat ze dus 6 jaar geleden een investering van 20 miljoen euro hebben gedaan. En dat zich eigenlijk deze spelen heeft uitbetaald. En dan denk ik 20 miljoen euro. Ja, het klinkt natuurlijk heel veel, maar 6 jaar lang. En als je bekijkt dat Vitesse in 1 zomer is gered voor 20 miljoen euro, dan moet er toch wel iets te regelen zijn in Nederland waardoor we 20 miljoen in 6 jaar bij elkaar kunnen krijgen om dit voor te zetten. Ik ben er wel van geschrokken van hoe serieus de problemen zijn als het gaat om de geldkraan. En als die dicht gaat, welke consequenties dat heeft voor die sporters. Want laten we wel wezen, het is al geen vetpot. Hè? Die sporters die doen het echt voor, als je het vergelijkt met de commerciële sporten, doen ze het echt puur en alleen voor hun sportprestaties. Ze worden er niet rijk van. Als ze een medaille winnen, krijgen ze dan krijgen ze dan, geloof ik, 30.000 euro in Nederland. 30.000 bij een gouden medaille. Maar er moet ook weer belasting over worden betaald. Nou, dan gooi je de helft alweer weg. Nou, dan reken maar uit je winst. Het is al niet veel. En als het dan nog minder wordt, ja, dat zou ik echt dood en dood en dood zonde vinden. En dan heb je wel Geert Wilders die dan heel hard juicht voor Sivan Hassan. Het is natuurlijk aan twee kanten behoorlijk hypocriet. Want de PVV vindt sport eigenlijk helemaal niet belangrijk. En immigratie, dat vinden ze al helemaal niet belangrijk. Dus wat dat betreft is het wel, het legt wel bepaalde dingen bloot in onze maatschappij op dit moment. Waar je wel je vraagtekens bij zou kunnen zetten. Ja, het huidige kabinet is van plan om naar schatting 45 miljoen euro per jaar op sport te gaan bezuinigen. Wat gaat dat betekenen? Wat dat effectief betekent, daar ben ik niet onderlegd genoeg voor. Maar ik zat het namelijk even stiekem om mijn telefoon op te zoeken. Ik heb gedurende de spelen de podcast van Thijs Sonneveld en Hidde van Warmerdam gevolgd. En die maakte dus ook diezelfde opmerking die Sanne net ook maakte. Maar het kost ons als maatschappij 79 miljard per jaar. Omdat mensen aan obesitas lijden. 79 miljard. Ja. Dus als wij er nou gewoon voor zorgen, wij niet, maar onze regering. En niet alleen deze, hè, want de vorige regeringen hebben ook veel te veel bezuinigd. Wij moeten op de een of andere manier een systeem hebben dat iedereen aan sport kan doen. En dat gestimuleerd blijft worden. Want daar ga je op de lange termijn, ook in de zorg, gewoon alleen maar voordeel van hebben. Wij hebben het hier nu vooral over topsport. Ik heb het eigenlijk meer over breedtesport. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten. Kinderen op school, ik bedoel, ik ben inderdaad niet de jongste hier aan tafel, maar ook zeker niet de oudste. Wij hadden vroeger 4 keer per week gym. Dat moet, ik bedoel, we kunnen er allemaal wel raar over doen. Ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. Nee, dat is dus juist wel belangrijk. Ja, dus en daarin creëer je al een voedingsbodem voor mensen die later in de topsport hoge hoogtes gaan bereiken. Maar dat is aan zich nog niet eens zo belangrijk. Maar als mensen of kinderen niet kunnen bewegen of niet naar een sportclub kunnen, of de subsidies daar wegvallen, of waardoor ook vrijwilligers niet meer daar komen. Ja. Ja, dan wat hebben we dan nog? Ik snap dat we het nu allemaal zien in het licht van topsport. En dat vind ik ook heel belangrijk. Maar ik zie het veel meer in breedtesport. En daar begint het toch ook allemaal? Ja, natuurlijk. Daar begint het. Maar dat vergeten we nu, omdat er zo'n mooie prestaties. Ja, maar dat die jongens inspiratie en meiden zijn allemaal bij een klein clubje in hun dorp begonnen ooit. Ja, dus Elzemiek, eigenlijk is het kortzichtig. Pennywise, pound foolish. Nee, ja, absoluut. Hij doet het goed bij de achterban, maar verder heb je er niet aan. Ja, maar absoluut. Maar dus, weet je, en er zit volgens mij nog een heel vervelend ander addertje onder het gras, is dat door de wetgeving en regelgeving, ik weet niet precies hoe het zit, maar is het ook lastig dat de loterij, NL-loterijen, dat die niet meer zoveel geld mogen geven, want het is kansspelen en verslavend en dan mag het niet. En dat, weet je, en daar gaat ook heel veel geld naar het goede doel, namelijk de sport en allerlei andere mooie dingen. Dus ja, ik mag hopen dat we toch met z'n allen inventief zijn en kijken van hoe kan dat nou op een andere manier. En waar denk je dan aan? Nou, kijk, soms, ik begrijp ook wel dat ergens, hè, want de kunst, dus er komt ook 25% btw op een kaartje kunst, maar het moet, je moet, zoals Ronald net zei, je moet anders denken. Je moet veel meer aan die voorkant bezig zijn om te zorgen te kijken wat je daar kan doen, zodat mensen blijven sporten. Want weet je, er is echt wel het een en ander goed geregeld met sportfondsen en dat je ergens kan sporten. Maar het grote gevaar is dat kinderen op 14, 15, 16 stoppen met sporten. En alleen maar achter die computer gaan zitten en of iets anders gaan doen. En daar gaat het dus gewoon op een gegeven moment mis. Als ik jullie zo hoor, Sanne, zeggen jullie eigenlijk er moet veel geld in, aan de onderkant, noem ik het dan maar even, in de sport gestopt worden, in sport en bewegen. En komt die top dan vanzelf? Want die topsport zegt, ja hallo, let op, wij hebben toch ook wel echt die investeringen nodig om dat topklimaat goed te houden, hè? Ja, ik denk dat het een beetje van beide is. Maar ik ben het wel helemaal eens met Ronald. Want je kan het, als je toch geld nodig hebt, kun je het beste bewijzen door te zeggen dat je daardoor veel minder geld hoeft uit te geven aan de zorg. Dus dat is om geld los te peuteren, denk ik, het allerbeste argument. En dan kun je in de breedte sport veel beter investeren, zodat je een gezonde bevolking hebt. En tegelijkertijd hoop ik ook dat deze medailles toch wel een balletje doen gaan rollen. Omdat je dan, ja, je zit nu toch in de high van zo'n Olympische Spelen. Ja. Heel Nederland heeft heel hard gejuicht. Inclusief allerlei politici die zich daar heel erg hebben over uitgelaten op Twitter. En dan denk ik misschien dat en de gouden medailles heel erg helpen. En dus dat verhaal wat Ronald net vertelt, dat je een gezonde bevolking nodig hebt. Dat je die combinatie lijkt mij een soort van 1+1=2. Toch nog even, Ronald. Jij komt uit een sport waar ze niet zo snel schrikken van bedragen en geld. En dat is alleen maar enorm toegenomen. Zouden andere sporten ook iets kunnen leren van hoe voetbal dan geld genereert en daar zelf misschien ook iets uit die hele grote pot naar de andere kant? Ja, daar zit zeker iets in. Ik denk alleen dat met name als je naar de Olympische Spelen kijkt, toch ook vaak het probleem hebt dat als jij een team of een individuele atleet sponsort, dat op een moment suprem dat die moet presteren, je nooit je eigen naam terug kunt vinden, want dat mag op de Spelen niet. Dat is natuurlijk ook wel een ding. Kijk, dat is bij bijvoorbeeld bij dat zijn wel zwaar Olympische sporten, voetbal, wielrennen, Formule 1, noem het allemaal. Nee, ja, Formule 1 is geen Olympische sport, maar daar ben je natuurlijk veel zichtbaarder als sponsor. En dat is natuurlijk in Olympische sporten wel een dingetje. Ja, daar zouden bedrijven daarvoor zeggen van, ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je het eerste voorbeeld aan mij even te binnen schiet. We hebben jarenlang een sponsor bij schaatsen gehad. En als schaatsers dan naar de Spelen gingen, dan hadden ze pakken. De pakken waren er wel hetzelfde, maar alleen er stond geen sponsor meer op. Ja, dan zegt zo'n sponsor misschien wel iets sneller. Maar ja, dan laat maar zitten, want daar heb ik niet zoveel aan. En dat is natuurlijk bij atletiek ook. En dat is bij alle Olympische sporten. En dat is wel een ding. Ja. Alleen ik denk ook wel inderdaad wat jij zegt, Tom, de manier waarop voetbal geld weet te genereren, daar zullen best wel wat sportbonden ook eens goed naar kunnen kijken. Dat geloof ik wel, ja. Maar het blijft natuurlijk lastig dat, Olympische sporter, die zie je vaak niet wekelijks. En dat heb je met een voetbalwedstrijd natuurlijk wel. Eens in de twee weken zit je stadion vol. Daar krijg je natuurlijk verdien je heel veel geld mee. Het is wekelijks op tv. Die sporters zijn heel bekend. Weet je, niemand gaat naar het roeien door de week om daar nog eens even een leuke wedstrijd te zien. Dus je moet of je sporters zo in de markt zetten dat het zelf merken worden, of je moet het eigenlijk doen voor het goede doel. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar het is wel echt een feit dat die voetbalsport is zoveel groter dan al die andere sporten bij elkaar. En qua aandacht, qua wat er aan geld omheen gaat, maar ook wat er qua uitzendingen is. Hè. Er gaat zoveel tijd in op tv, op radio, met alles live. En het is lastig daar tegenop te boksen. Ja. En los daarvan, de kijkcijfers spelen natuurlijk ook een rol. Ja, ja. Nou ja, wat mij aan even terugkomend op de discussie van het geld, wat mij eigenlijk wel echt intrigeert is, deze 15 gouden medailles zijn eigenlijk helemaal niet het gevolg van een goed doordacht plan. Nou, dat weet ik niet, hoor. Nee, dat weet ik zeker van wel. Want van een plan van een overheid die daar heel bewust in geïnvesteerd heeft. Dat is van, even, maar dat hoeft toch ook de overheid niet te doen? Nou, maar je moet wel faciliteren. Ja, maar dan krijgen we dus China. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Maar je zegt net, wat je terecht in het begin van de uitzending zegt, dat de logistiek in onze sport fantastisch geregeld is. Maar daar wordt overal op bekneepen. En dat is het gevaar voor de toekomst. We hebben in alle dorpen en steden wel leuke sportveldjes, maar ze moeten wel toegankelijk blijven en ze moeten onderhouden blijven en ze moeten blijven bestaan. Ja. Het kan niet zo zijn dat we daarop gaan beknibbelen, want dan zijn die er niet meer. Nee, maar dan is iedereen veroordeeld als een abonnementje in de sportschool. Jullie boodschap is helder en wij gaan een stapje verder, want het woord voetbal is gevallen. En de Eredivisie is ook weer van de start gegaan. Ik begin eens even bij jou, Sander. Want ik zat zelf gistermiddag bij een voetbalwedstrijd in de Nederlandse Eredivisie tussen Ajax en Heerenveen. En ik las de column van Hugo Borst vanochtend in het AD. Die was naar Sparta Heracles geweest. En die schreef precies wat ik zelf vanochtend ook in een kolompje op de radio gezegd heb. Ik moest wel even wennen na 2 weken Olympische Spelen om weer naar voetbal te kijken. Ja. Maar ook over de attitude van de spelers en trager en liggen. En, ja. Ja. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen. Ik heb wel eens gezegd waarom ik zo van voetbal hou is omdat je nooit precies weet wat je krijgt. De ene wedstrijd zoals Sparta Heracles werd 0-0 was niet echt geweldig. Ajax Heerenveen was ook saai. Maar bijvoorbeeld de Graafschap Volendam, dat werd weer 4-3. En de spanning in zo'n stadion van dat je nooit weet wat je krijgt, dat het ook zomaar eens kan ontploffen met 2 doelpunten in blessuretijd. En dat je dan notabene op de Vijverberg de mooiste voetbalwedstrijd van het weekend zou kunnen zien. Dat is ook wel weer de keerzijde. Dus ja, er zitten af en toe. Voetbal kan inderdaad heel saai zijn. En soms is het weer het allermooiste wat er is. Dus ja, het kan dooien en het kan vriezen. Ronald, hoe kijk jij daarnaar als ex-voetballer? Ik zit erover na te denken. Ik heb bijvoorbeeld vorige week een echt ontzettend leuke Johan Cruijffschaal-wedstrijd gezien. Ja, die was niet echt heel goed. Maar je kijkt ook ooit voor je plezier en denk je, ja, ik heb 8 goals gezien. Ik heb een geweldig. Heb je die reeks gezien? Ja, ja. Nou ja, dat vind ik dan nog niet zo heel belangrijk. Maar gewoon, het was gewoon leuk. En natuurlijk worden fouten gemaakt. Maar ja, dat is ook wel een keer leuk. Dat hoort toch ook bij sport? Ja, tuurlijk. Maar ja, goed, weet je, voetbal is gewoon ook wel de sport die onze... in onze cultuur waarschijnlijk het dichtste bij ons ligt. In het geheel. Ja, daar hebben we ook snel zijn mening over. En dan krijg je... ik heb Hugo heel hoog zitten. Maar ja, en die is natuurlijk ook nog een Sparta-fan. Maar ja, soms is het ook gewoon helemaal niks om naar te kijken. Dat klopt, ja. Ik heb dezelfde column gelezen van Hugo. En er stond ook op een gegeven moment... de jongetjes moeten drinken. Zet dan eens af tegen Sief van Assen. Het is wel... Ik heb wat jaren tv gemaakt met Hugo. Waar ik al zeg. Dat vind ik ook wel leuk. Ik vind hem geweldig, maar ja... Ja, goed, dat vind ik dan ook nog niet zo'n probleem. Ik snap wel dat hij het zegt, maar dat vind ik nog niet zo'n punt. Ja, als je dat afzet tegen Sif van Hassan, de prestatie. Maar dat is anders. Maar kijk, daar zijn gelukkig ook protocollen voor. Dus ook hartstikke goed dat soort dingen worden ingezet. Maar wat je hoopt soms, dat is wat denk ik jou ook zegt, is dat je soms bij het voetbal die passie die we gezien hebben de afgelopen weken, die passie voor die sport, dat je daar staat, dat je waardoor je nog heel veel geld verdient voor dit, om dit te mogen doen, dat ik soms het gevoel heb dat ze dat een beetje te weinig realiseren, hoe bijzonder dat is. En dat en ik snap wel, want je hebt een carrière en het is iedere week. Maar aan de andere kant, al die sporters hebben iedere week een wedstrijd en zijn bezig. En die passie sprankelt gewoon. En dat vind ik wel eens jammer. Dat zou ik graag wat meer willen zien. Ik denk dat mensen ook voelen. Ik denk dat je dat ziet bij die Olympische Spelen. Die liefde voor die sport, waar je het uiteindelijk allemaal voor doet, dat goed is. Ik vond overigens, ben ik een beetje bevoordeeld, maar ik vond dat we dat bij het EK voetbal wel degelijk gezien hebben bij Nederland. Er zijn mensen die daar heel kritisch op zijn, maar ik vond echt dat je zag gewoon, die jongens waren met elkaar, die wilden echt met elkaar. Ja, speel een keer een echte slechte pot. Nou oké, kan je beter in je pool spelen dan in de knock-out. Mm-hmm. Hè? Maar ja, daar vond ik het wel. Ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk wel dat er echt wel trainers moeten zijn nu in de Eredivisie die gewoon de tv aanzetten. Zeggen we gaan even geen wedstrijdanalyse doen. We gaan nu eens kijken hoe Sif van Hassan een marathon loopt. En een goud wint. En meer hoeven we niet te laten zien. Precies. Ga je dit maar eens even... Ja. En tegelijkertijd, het is ook hun werk. Ze doen het elke week. Je kan misschien niet elke week de allerbeste prestatie van je leven geven. Maar het mag af en toe wel wat gepassioneerder. Dat ben ik met je eens. Ja. Wij gaan even plaatsmaken, want er is een spookrijder geconstateerd. En daarvoor is Michiel van Velk aangesloten. Ja, ik moet even kijken waar die staat, hoor. Ja. Ogenblikje. Moet ik even erbij pakken. Het staat hier niet open. Rij je op de N9, Den Helder naar Alkmaar. Dan kom je tussen Den Helder en Julianadorp Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N9, Den Helder Alkmaar. Dan kom je tussen Den Helder en Julianadorp Zuid een spookrijder tegen. En het is bijna NPO Radio 1. Ook 10:30, dus we gaan in één keer door met het nieuws. Ja, ik zat er nou toch. Ja. In België zijn 5 jongeren zwaar gewond geraakt toen een auto op hen inreed. De jongeren zaten op een bankje op een pleintje in het dorp Zandvliet, net over de grens bij Bergen op Zoom. De automobilisten raakten lichtgewond. De politie gaat uit van een ongeluk. Oekraïne zegt 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland te bezetten. Volgens president Zelensky is de bezetting nodig om het land te beschermen tegen de Russen. Het is voor het eerst dat Oekraïne details vrijgeeft over de inval van vorige week. Of de details ook kloppen, valt niet te controleren. De politie heeft een man vrijgelaten die sinds vorige week vastzat voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam. Daarbij kwam een man van 22 om het leven. Op basis van onder meer het signalement denkt de politie dat iemand anders de dader is. En wie vanwege de hitte vannacht niet kan slapen, zou naar de hemel kunnen kijken. De aarde trekt door de jaarlijkse Perseïdezwerm en daardoor zijn er veel vallende sterren te zien. Het hoogtepunt daarvan is rond 4:15. Om de meteoren goed te kunnen waarnemen, kan je het best een donkere plek opzoeken en richting het noordoosten kijken. Langs de lijn en omsteken. Bekkertje zetten om 4:15. Kwart over vier. Vader, we gaan over de Eredivisie hebben. En laten we eens beginnen met Feyenoord. 1-1 tegen Willem II. Ja. Ik kijk maar eens naar jou. Sanne is de alwetende hier. Nee. Ronald die... Nee, maar het begon 1-0. Dacht iedereen, ach, tweede viel maar niet. Komt wel goed. 1-1. Ja. Ja, als je niet scoort, als je niet genoeg scoort, kun je niet winnen. Dat is ook alweer zo. Ja, maar het is een beetje onrustig rond Feyenoord. Of is dat constateerd? Het is toch een beetje. Het is niet helemaal. Het is natuurlijk altijd lastig, hè? Als je zo'n toptrainer hebt gehad, zulke topjaren hebt gehad en dan wissel van de wacht, dan is het onrustig. En dan probeer je ook nog een nieuw systeem te implementeren. Dan gaan er ook nog hele goede spelers weg. Dit is echt zo'n bizarre periode van eigenlijk de meest gekke periode van de Eredivisie is de maand augustus. Want ja. Je weet niet waar je aan toe bent. Niemand weet waar je aan toe bent. Wij komen nog even terug bij Michiel. Het is ongelooflijk, maar er is nog een spookrijder. Rijd je op de A59, s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Dan kom je tussen de afrit Heusden en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Dan kom je tussen de afrit Heusden en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Dank. Jij zegt het meest bizarre, toch even naar een jaar terug. Want toen legden allemaal mensen mij eind augustus uit. Ach, die 8 punten achter op PSV, zo erg is dat nog niet. Ja, dat is... Probeer ik ze uit te leggen dat de competitie al begonnen was. Ja. Al een week of 4. Nee, want het was aan het einde werd het beslist. Het is nooit meer goed gekomen. Nee, dat is echt zo. Dit is helemaal waar. Want en ook Brian Priske, de trainer van Feyenoord... Ja. Die heeft ook in aanloop naar de Supercup of naar de Johan Cruijffschaal... heeft hij gezegd, deze wedstrijd is voor mij minder belangrijk... dan de allereerste wedstrijd tegen Willem II. Dus het belang van deze wedstrijd was wel degelijk heel duidelijk bij Feyenoord. En precies wat jij zegt, vorig jaar spelen ze ook de eerste twee wedstrijden gelijk. Dus ze waren daarvan op de hoogte, ze zijn gewaarschuwd. En toch gebeurt dit. En de druk staat er meteen vol op. En je hebt geen tijd als trainer in de Eredivisie om je op tijd voor te bereiden. Bijna niet. En nou ja, dan gebeurt dit. Je hebt meteen 2 punten achter. Ja, die jongens die hadden het ook in de kleedkamer nog echt expliciet tegen elkaar gezegd van niet beginnen zoals vorig jaar. Ja. En dat gebeurde toch. Heb je daar dan een verklaring voor? Ja, onwennig. Onwennig. En het is je ziet echt dat clubs die dezelfde trainer houden, hetzelfde systeem blijven spelen, dat ze enigszins de as van zo'n team gelijk houden, dat je dan meteen gewoon zoveel beter zo'n competitie begint. Kijk, NEC Twente. Twente had ook zomaar kunnen verliezen. Maar het zijn net die kleine dingetjes die in zo'n team al ingeslepen zijn met dezelfde trainer. Hetzelfde zie je bij PSV natuurlijk. Dan sta je gewoon meteen wat scherper op het veld. Je weet nog de oude afspraken van het jaar daarvoor. En je ziet dat ook alle ploegen die een nieuwe trainer hebben, dat het toch echt of met de hakken over de sloot is gelukt. En bij Feyenoord is het dus in de sloot beland, zeg maar. Ja, maar Ronald, is het dan niet ook een beetje pech? Want als Jiménez natuurlijk in de tweede helft gewoon dat doelpunt maakt, wordt het 2-0. Heeft Willem II misschien niks meer te zeggen? Nou ja, Willem II had sowieso helemaal niks te zeggen. Nee. En de goal die Willem II maakt is natuurlijk ook gewoon een enorme blunder van de keeper. Daar heeft zo'n trainer dan ook nog eens mee te maken. Ja, we zijn natuurlijk, lijkt het wel weer vergeten dat Feyenoord vorige week de Johan Cruijffschaal in Eindhoven heeft gewonnen. En 4 keer scoort tegen de landskampioen die vorig jaar in een heel seizoen nog geen 20 goals tegen heeft gekregen. Het lijkt er wel op. En dat is natuurlijk wat Sanne ook een beetje suggereert. Feyenoord heeft natuurlijk 3 jaar lang echt een geweldige trainer gehad die waarschijnlijk ook echt alles eruit gehaald heeft wat erin zat. De vraag gaat nu zijn, was die trainer zo goed? Of waren die spelers zo goed? En ik vrees dat we... Het is te vroeg natuurlijk, veel te vroeg nu. Ja, het zou wel eens de conclusie kunnen zijn dat die trainer echt zo heel erg goed was. Laten we even die nieuwe trainer erbij nemen, want die krijgt wat kritiek. Vooral omdat hij niet zou voortborduren op de lijn van zijn voortganger Arne Slot. Dus zou een ander systeem spelen. Dit zei hij er zelf over. It's a new coach and it's a new season. It's a different season. And just because one thing went really well for a couple of seasons, and it doesn't mean that it will continue whether we play the same formation or system. It's quite fair to discuss the system and the formation. It's no problem. I don't think that was the issue. Ja, hij zegt dus, ja, er is ook geen garantie dat iets wat goed gegaan is, goed blijft gaan. Dus we hebben een nieuw seizoen, een nieuw... Toch even, er komt een nieuwe iemand en die verandert heel veel dingen waar iedereen lekker aan gewend was. Is dat... Nou ja, dat is dus altijd de vraag. Hè. Soms moet je de boel opschudden om weer vanuit een andere situatie weer nieuwe dingen te gaan. Als je doet wat je deed, krijg je wat je... Hè? Ja. En vorig jaar was het ook niet succesvol genoeg uiteindelijk, want we werden geen kampioen. Dus dat je iets moet doen, dat is volgens mij helemaal prima. En ja, en dan kiest hij dus om Bijlo niet als eerste keeper te doen. En dan, want die Welleröter was vorig seizoen echt, als hij er stond en heeft veel gekiept, was hij hartstikke goed. En dan doet hij dit en dan maakt hij net die blunders. Dan krijg je dat ook nog. Hè. Dus dat helpt hem even niet om toch wat vernieuwing en verandering door te voeren. En dat kan heel verfrissend zijn. Maar ja, ik zou totaal niet in paniek raken als ik hem was. Het is nu 2 punten. Ja, 8 punten, dat wordt wat anders. Maar... Gewoon lekker je lijn volgen. Dat moet gewoon dan goed komen als je daar goed in gelooft met z'n allen. Ja, maar de Feyenoorders waren vorig jaar natuurlijk wel heel tevreden. Champions League gehaald, de dennenappel gewonnen, KNVB-beker. En die dachten van, we gaan lekker door op dezelfde lijn. Zou jij als trainer, als jij trainer zou zijn, Ronald, zou jij het dan omgooien, dat systeem, of zou je dan ook voortborduren? Nee, ik zou toch echt wel mijn eigen lijn... Kijk, ook. Die man, ja, natuurlijk, die man is aangetrokken op zijn visie. En niet om de visie van Arne Slot voor te zetten. Want anders had je bij wijze van spreken de assistent-trainer van Arne Slot hoofdtrainer kunnen maken. Maar daar hoopten de supporters wel op. Wat zeg je? Daar hoopten de supporters wel op. Ja, maar die hebben de trainer niet aangesteld. Niet naar de supporters luisteren. Ja, niet naar de supporters. Niet naar een gelijkspelletje. Dan maak je je overigens als voetbalbestuurder niet heel erg populair bij. Om te zeggen dat je niet naar de supporters moet luisteren. Maar eigenlijk moet je niet doen. Want je luistert de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die hebben die trainer aangesteld. Die hebben die man ook ongetwijfeld aan het werk gezien bij de clubs waar hij eerder is geweest. Ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat nu even tegenval. Maar wat ik zeg, vorige week winnen ze gewoon de Johan Cruijffschaal in Eindhoven en scoren 4 keer. Het is ook zo dat... Ook met dat systeem. Dus het hoeft... Kijk, ik heb gisteren... Niet 90 minuten gezien, maar best stukken van die wedstrijd. Ze speelden misschien niet geweldig. Was geen enkele reden om aan te nemen dat Willem II gelijk ging maken. Nee. Ja, en dan wordt er een persoonlijke fout gemaakt. Dat hoort ook bij voetbal. Ja, en dan wordt er nu, omdat er al wat doorcijpelde over die tactiek van die trainer, misschien wat te veel. Ze zijn dus echt naar Brian Priske geweest kijken in Praag. Ja. Daar hebben ze gezien dat hij een systeem speelt met 5 verdedigers. Ze hebben daar uitgebreid overlegd. Gaan we dit overnemen en welk systeem gaat hij dan meenemen in het team? Dus het is heel goed over nagedacht. Het heeft misschien nog wat meer tijd nodig. Tijd die je dus niet hebt aan het begin van de competitie. Laten we niet vergeten waarom Feyenoord kampioen werd. Het is ook gewoon omdat individuele kwaliteiten enorm boven kwamen drijven. Santiago Jiménez, voor hetzelfde geld maakte hij er gisteren weer 2. Maar dat doet hij ook net niet. Dus het is ook... Beetje pech ook, hoor. Jij zei het daar straks. Het is ook pech. Kortom, ook... rust in de ploeg, zeggen jullie. Ja, ja ik vind het nu al heel erg. Je moet wel heel even voor de goede orde, even dat niet verkeerd begrepen. Supporters moet je vermaken, die moet je serieus nemen. Maar als het gaat om tactiek, denk ik dat verstandig is om dat bij de ja, maar goed, ik weet dat in voetbal moeilijk is om te zeggen, maar je moet gewoon niet naar supporters luisteren. En dat is niet omdat je supporters geen stem wil geven. Maar je hebt mensen die worden betaald om een beleid te bepalen en dat zijn de supporters niet. Precies. We gaan naar PSV, de landskampioen, 5-1 tegen RKC. Kunnen we de nieuwe kampioen opschrijven? Nee, dat zou ik toch niet doen. Nee, dat lijkt me wel heel snel allemaal. Wat? Ja. Nog los van deze ene wedstrijd. Ze hebben veel dingen intact. Nee, maar goed, ze hebben veel dingen intact kunnen houden. Lijkt het althans vooralsnog op. Ze hebben groot geraamte overgehouden. Ze hebben een ingespeelde ploeg. Ze hebben een trainer. Zij zijn niet ver uit de favoriet. Ja, favoriet zijn ze zeker. Ja, dat hebben ze vorig jaar ook gewoon... bewerkstellig dat ze zo'n reeks hebben neergezet die ze hebben neergezet. Maar ik bespeurde in Eindhoven vorige week toch ook al wat lichte irritatie over. Hè. We hebben te weinig goede verdedigers. En weet je... Wat denk jij daarvan? Weet je, ik heb van de week een podcast opgenomen en dan ging het over Oppegaard. En als deze dan niet zou willen spelen, wat moeten we dan doen? En denk, ja, je speelt tegen RKC. Je hebt dan nog wel een raceback in de tweede of zo. Ja, maar je moet ook Champions serieus. League spelen, hè? Je maar je speelt tegen RKC. Ja. Champions League komt nog, dan moeten we nog verloten. En dat is pas in september, dan is die transferwindow en dan weten we waar we aan toe zijn. Maar tegen RKC kun je toch wel met... Klopt, maar je bent wel eens dat er wel wat bij moet. Ja, nee, tuurlijk moet daar wat bij, maar dan gaat ook nog helaas ook nog wel, waarschijnlijk nog wel het een en ander weg. Want tot 2 september duurt dat vandaag de dag. Ja, dat is toch ook wat. Maar Ronald, even over jouw clubje, over PSV. Het viel me op dat Lozano, die scoorde 2 keer, die was heel vrolijk. Dat was al een tijdje geleden dat hij zo vrolijk was. Ja, maar ja, heb je gezien wat hij voor salaris krijgt straks in San Diego? Wat is jouw verklaring hiervoor? Nou ja, ik denk dat toch wel... Ja, dat heeft waarschijnlijk niet zo uitgepakt zoals hij ook zelf had gehoopt. Hè? Terugkomen van Napoli. En ik denk dat dat een hele chique oplossing is. Die gaat in de winterstop naar Amerika, dicht bij huis. San Diego, net over de Mexicaanse grens. En dan gaat hij nog een paar jaar goed geld verdienen. En waarschijnlijk een heerlijk leven tegemoet. En ik denk dat een... Was hij daar nu al blij om? Ik kan me dat toch wel voorstellen. De jongen kwam natuurlijk toch al als een hele grote ster terug. Hij heeft het fantastisch gedaan in zijn eerste periode in Eindhoven. In Napoli ook 2 ontzettend goede seizoenen gehad. Ja, ja. En ja, het viel vorig jaar gewoon tegen. Ja. Ja. En dat kan. En dan is dit misschien wel een hele mooie oplossing die hem ook van een hele misschien ook wel van een last verleidt. Zo hoogte die in elk geval wel. Hij leek een beetje bevrijd. Ja. Elsmiek, we praten altijd, zijn we dol op, na 1 ronde al over kampioenschappen en dingen. Hoort dat ook bij het voetbal? Is dat ook wel weer wat voetbal zo bijzonder maakt? Dat we hier eigenlijk wekelijks aan het koffiezetapparaat maandagochtend even met elkaar de oplossingen doornemen voor onze favoriete club. Het is toch gewoon heerlijk. Ik vind het heerlijk. Ik vind, weet je, dat is. Ik lees het en zie en hoor het ook eigenlijk allemaal. En ik vind, dat vind ik gewoon wel het mooie. Dat sport nu ook met die anderen, met Olympische Spelen, dat al die sporten leven. Maar voetbal is toch gewoon bij far nummer 1. En ik vind het wel mooi dat we daar allemaal zo lekker mee bezig zijn. Als jij het zo heerlijk vindt, wie wordt de kampioen? Ja, ik denk PSV. Ik word geacht zeer onafhankelijk te zijn als bestuurder. Maar ik denk dat PSV het wordt. Dus ik denk gewoon echt een hele goede trainer. En een hele goede selectie. Als ik het zo ook een beetje hoor van de kenners. Maar los daarvan hopen we wel dat Ajax terugkomt. Het is gewoon goed voor het Nederlands voetbal. Ja. Dat gebeurt. Het is voor alles en iedereen heel belangrijk. Die boekte gisteren een 1-0 thuisoverwinning op Heerenveen. Heb jij gekeken, Sander, naar die wedstrijd? Heb je hem gezien toevallig? Nee, ik heb die wedstrijd niet gezien. Iemand gezien? Nou, een stukje heb ik gezien. Het was, maar ik vond de beginopstelling ook wel boeiend, zou ik maar zeggen. Ook bijster interessant, Ronald. De trainer van Ajax zegt, ik ga een beetje rouleren, want ik moet donderdagavond. Er waren ook mensen om mij heen die zeiden, die hadden ook net die Olympische Spelen gezien. Die zeiden, je moet 3 keer per dag daar gemiddeld. Ja. Voor deze moeten we nou op donderdagavond. Maar leg eens uit. Er zijn ook anderen die zeggen, ja, maar je moet dat juist doen op de lange termijn, zeg maar. Van de lange termijn kan ik dat begrijpen. En het probleem van dat roleren is, zeker zo vroeg, dat sommige spelers ook pas net begonnen zijn. Er zijn natuurlijk ook altijd weer spelers bij die net een groot toernooi hebben gehad. En die zijn dan nog niet helemaal klaar. En die moeten dan al meteen weer 3 wedstrijden in een week. En die wedstrijden die Ajax nu met name door de week speelt, zijn natuurlijk eigenlijk min of meer wedstrijden met mes op de keel. Want als je niet doorkomt, dan lig je er al meteen uit. En daar loop je dan ook weer een heel jaar achteraan. Alleen van de andere kant, al dat gerouleer van al die trainers die... Maar wat mij betreft in elk geval het voetballen allemaal weer opnieuw lijken uit te willen vinden, ik word er niet zo heel erg vrolijk van. Weet je, je wil als speler ook al weten waar je aan toe bent. Je ziet het wel vaker hoor, tegenwoordig. Ja, maar dat zeg ik. Die vinden allemaal het voetbal opnieuw uit. Ja, Peter Bos heeft het ook gedaan in het begin, toen hij er net zat. Nou, ik zou toch... Op het laatst niet meer, maar... Nee, ook in het begin niet echt. Hij heeft wel een paar keren geschoven, omdat hij bijvoorbeeld Schouten best vaak achterin, of best vaak een aantal keren in cruciale wedstrijden achterin heeft gezet. Maar voor de rest hebben ze toch heel vaak met hetzelfde elftal gespeeld. En ik daag ook al die trainers uit om naar echte succesvolle teams in de geschiedenis te kijken. Ja. daar werd niet zo heel veel gewisseld. Nee, ik denk en ik snap het wel, vroeger was alles beter, maar... De echte goede teams spelen bijna altijd met... De eerste acht staan altijd op het, op het formulier. Ik denk wel dat... Ik heb trouwens die wedstrijd wel gezien. Jij vroeg het net aan mij. Ik moest gewoon... Er is zo weinig gebeurd, denk ik, bij Ajax Heerenveen... dat ik ineens denk, ik heb die wedstrijd wel gezien. Maar het is ook de periode, wederom periode. Het is, je kan nu niet de trainers... kwalijk nemen dat ze met verschillende teams... omdat ze ook ten eerste nog zoekende zijn... wie er nou in vorm is, wie is er goed genoeg voor het niveau... welke talenten zijn er klaar voor om door te stromen. Daar heb je nou eenmaal niet genoeg aan... om dat in de voorbereiding te zien. Dus gebeurt het ook nu in belangrijke wedstrijden. Sterker nog, FC Twente. Ja. Die doet het gewoon in de voorronde van de Champions League... totaal anders dan de competitie. Dus het is nog een beetje, zoeken. Uiteindelijk zul je wel een basiself langzaam... Toch even over die trainer dan, die nieuwe trainer. Want wat mij opviel zo'n 2 maanden geleden... Ajax en Feyenoord gingen een nieuwe trainer aanstellen... Die Prieske werd alom geprezen door de hele Nederlandse sportpers. Want die scheen ongelooflijk goed te zijn. En die bij Ajax kwam, daar had iedereen iets van... nou, dat moeten we nog maar zien. Want die heeft 6 leuke wedstrijden gespeeld met dat Nice en verder. Wat voor indruk maakt die trainer eigenlijk, die Farioli? Nou, hij is heel jong, hè? Hij is geloof ik 6 jaar jonger dan Pasveer. Dus dat, maar het is wel een... Maar dat was de vraag. Niet de vraag was wat voor indruk die verder maakt. Nou ja, dat heeft wel denk ik met zijn jongigheid te maken. Het is gewoon iemand die echt nog heel erg alles op enthousiasme doet. Dat is echt een voetbalgek. Hij duikt in zo diep mogelijk in de materie, noem het allemaal op. En het is een hele, toch wel een vrolijke man. En dat is... vind ik op dit moment bij Ajax wel heel belangrijk. Iemand die het plezier probeert uit te stralen. Die plezier in zijn vak heeft. Die plezier probeert over te brengen op zijn team. Dat er nog geen PSV-achtige wedstrijd geweest is voor Ajax. Dat verbaast niemand. Maar hij heeft 2 keer de 0 gehouden. Hij vindt het verdedigen heel belangrijk. En dat blijkt wel. Dus wat dat betreft, stijgende lijn zie ik wel met Farioli. Ja, hoe goed is Ajax, denk je, nu? Nou, niet goed genoeg voor het kampioenschap. Absoluut niet. Maar ja... Nou ja, ze zeggen zelf dat ze heel graag derde willen worden. En als dat niet lukt, dan heeft Alex Kroes gefaald, zei hij zelf. Dus als ze derde worden dit jaar, dan hebben ze het gewoon goed gedaan. Ja. Klinkt best gek, hè? Gek idee, hè? Dat kun je natuurlijk nooit als club als uitgangspunt nemen. Hè? Wat, derde worden? Nee, dat kan niet. Dat kun je niet als uitgangspunt nemen. Dat je achteraf moet toegeven dat het maximaal haalbare is, kan ik mijn leven. Dat is gewoon een gegeven. Daar hebben we het in het begin over gehad. Maar als een club als Ajax... uitspreekt dat ze derde willen worden, dan is er echt iets heel erg mis. Ja, maar er was ook echt iets heel erg mis. Nee, dan is het er nog steeds. Ja, maar ze moeten toch ontzettend bezuinigen. Ze kunnen ook helemaal niet aankopen en dat soort dingen. Maar het is niet voor realisme. Kijk nou even Tom aan. Ajax dat uitspreekt dat derde wil worden. Laat het even op je inwerken. Maar Ajax stond vorig jaar... moet wel bijgezegd worden dat we wedstrijden minder gespeeld hadden... maar ze stonden onderaan. Dus het is natuurlijk ook realistisch... Nee, de derde plek voor Ajax of PSV of Feyenoord... want voor die twee clubs geldt natuurlijk precies hetzelfde... is geen realistische doelstelling. Dan dat kan ze niet. Misschien geen doelstelling. Dan leg je de lat, maar dan leg je de lat te laag. Dus nodig je uit om niet voor het maximale te gaan. We hebben net over Olympische Spelen gehaald. Als Alex Kroes had gezegd voor een 17e plek, we gaan ervoor om kampioen te worden... dan was was Ajax weer arrogant... en Alex directeur. Nou, dat zul je mij in elk geval niet horen zeggen. Want ik heb me vorig jaar ook bij PSV... want ik zal het even... want mochten mensen dat denken... bij PSV is vorig jaar ook de doelstelling geweest... plaatsen voor de Champions League. Dat is geen prijs. Een prijs is een prijs en het is eerste worden. Dat moet de doelstelling zijn. Dat je die niet elke keer kunt halen... lijkt me de normaalste zaak van de wereld. Maar het kan niet zijn dat je van tevoren al uitspreekt... dat je die doelstelling niet hebt. Bij zo'n club. Ja. Even een klein stapje. Sorry. Ja. Je wordt bijna kwaad. We zitten hier allemaal die Olympische verhalen te verheerlijken. En terecht. En dan gaan we zeggen, onze doelstelling is top 3. Het is een plak. Het is een plak. Je moet ook niet van de Australische breakdanceres vragen of zij. We gaan het niet over breakdansen hebben, toch? Heel even over Twente nog. Ja. We spelen morgen hele belangrijke wedstrijd tegen Salzburg. Jozef Oosting, is dat gewoon een goede trainer? Heel goed. Echt een hele goede trainer. Heel rustig, beide benen op de grond. Laat zich niet gek maken. Bereidt zich goed voor. Kan goed communiceren met zijn spelers. Alle spelers weten wat er van ze verwacht wordt. Echt een enorm goede trainer. Denk je dat ze morgen kunnen winnen? Ja, nou... Je kijkt in één keer. Nee, ja, tuurlijk. Het kan. Het kan echt. Ik denk, kijk, Red Bull Salzburg is gewoon beter op papier. Echt wel een hele goede ploeg, individueel. En nou ja, op papier zijn zij beter. Maar in een volle grolsvesten zou het zomaar kunnen dat Twente gaat winnen. Maar dan stunten ze wel. En dan zijn ze er nog niet, want er komt nog een volgende ronde. Maar het is wel echt een hele leuke wedstrijd voor iedereen om te gaan kijken. Want ja, het gaat echt ergens om. Ja. Ronald, heb jij ze al zien spelen? Ik heb ze zien spelen, ja. En? Wat is jouw indruk? Ik vond Twente ook vorig jaar gedurende de competitie echt heel stabiel. En gewoon bij vlagen echt heel goed. Ik ben het ook met Sanne eens. Jozef Oosting is echt een hele goede trainer. Alleen het is, als je ze langs elkaar zou leggen, zou je inderdaad, als Twente doorkomt, zou een stunt zijn. Maar ja, we hebben het net over het ontbreken van passie bij de start van de competitie. Nou, die gaat morgenavond niet ontbreken in nee, Enschede. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Nee. Daar gaat wel echt wat gebeuren. En dat is natuurlijk ook alweer prachtig. Zo'n hele stad, die loopt de Polonaise omdat ze voor ronde Champions League spelen. En dat is nogal wat. Hè? Die zijn ook, hoeveel jaar geleden weer gepromoveerd? Heel lang geleden is dat nou ook alweer niet meer. Nee, dat is denk ik... Zes. Ja, maar goed, waar op sterven na dood. Ja, hoe mooi is dat? En dat is natuurlijk wel... Ja, ik vind, en Twente heeft inderdaad sinds die periode echt weer de weg naar omhoog gevonden. Heeft echt een goed elftal. Goed uitgebalanceerd. Goed op heel veel posities. Echt gewoon goede spelers. Dus, 2018 tegen Goed, zes jaar geleden. Nou, is echt heel knap, hoor. Eén ander dingetje nog. Ook nieuwe mode, of misschien wel oude mode. These zei, ja, ik wil niet spelen, want ik wil vertrekken. Teun Koopmeiners gaat niet mee naar een Europese soort toch finale wedstrijd met zijn club, want hij wil naar Juventus. Dat noemden we vroeger werkweigering. Ja, dat is het toch ook? Ik vind dat vrij bizar. Ik snap best dat je denkt, oh jee, ik moet nu niet geblesseerd raken. Want daar gaat het dan volgens mij vooral over. Maar ik vind het echt eigenlijk heel onprofessioneel. Ja, maar kwam dat in jouw tijd voor, Ronald? Ja. Ja, gebeurt heel vaak. Het wordt toch wel vaak. Als, we hebben in mijn tijd de gebroedelse boer gehad bij Ajax. Ja, we zijn het al waarschijnlijk allemaal weer vergeten. Nee, maar, ja. Nee, maar dat, ja, en het gebeurde iets, ja... Is het onontkoombaar, Ronald? Of is het... Want ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon ook om financiën, om geld. Het is ook een spel tussen de clubs uiteindelijk, in dit geval. Nou ja, het zijn wel twee verschillende grootheden. Kijk, deze is een jongen, echt een jongen van de club. Die zich waarschijnlijk heel erg vergrabbeld heeft. En waarschijnlijk geconfronteerd is met zijn eigen uitspraken van dat hij al op de elftal foto moest staan en dat iedereen wel wist. Kijk, wat met Teun Koopmeiners gebeurde is natuurlijk echt gewoon meer... Ja, die jongen heeft een paar jaar bij Atalanta gespeeld. Zal een hele mooie periode gehad hebben. Maar ja, die wil gewoon naar Juventus. Ja, heel simpel. Dat verdient allemaal de schoonheidsprijs niet. Maar ja, er zijn managers, er zijn belangen, er is geld. Ja. Maar kan je dat niet gewoon op een normale manier doen, is dan de vraag. Ja, dat kan ook heel vaak wel, want het gebeurt natuurlijk niet. Ja, het is wel een beetje een minachting naar je club, toch? Naar je jawel, ja, wat ik zeg, ik vind dat wel een verschil. Bij deze die 17 jaar bij de club gespeeld heeft, vind ik het wel heel erg niet chic om dan te zeggen, ik speel niet, want dan gaan we weer. Een wedstrijdje tegen RKC, die kun je nog wel even meedoen, denk ik dan. Bij iemand die ik heb zelf ook een paar jaar in het buitenland gespeeld, kan geen naam hebben verder, maar daar heb je toch minder binding mee. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zou hebben geweigerd een wedstrijd te spelen voor PSV. Dat kan ik me echt met de beste wil van de wereld niet voorstellen, omdat ik daar 10 jaar gespeeld heb. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik het ergens anders wel gedaan zou hebben, maar misschien wel iets begrijpelijker, omdat het dan een soort van zakelijke overeenkomst is. Zo zie ik het. Ik was ook heel verrast door wat deze in eerste instantie zei. Maar goed, hij heeft zich geëxcuseerd, is nog ingevallen en wordt deze week waarschijnlijk verkocht. En daar hebben we het er nooit meer over, denk ik. Bij Koopmeiners gaat het om 60 miljoen, geloof ik, transfertje. Dus. Ja, goed, dat is ook vaak met spelers, makelaars, die jongens dan zeggen... Ja, die zitten de vraag is natuurlijk of die jongens dat zelf allemaal wel willen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Koopmeiners hier blij van wordt, want dadelijk is ook weer een voorbereiding van Oranje. Daar is hij dan weer misschien nog niet bij, omdat hij nog niet bij de club is. Ook af, heb je allemaal niks aan. Nee. We gaan naar de blessuretijd. De blessuretijd bedraagt... Nou, 4 minuten extra tijd hebben we nog. Want we gaan even terug naar de Spelen gisterochtend. Om precies te zijn, hebben we nog weinig over gehoord. En ze heeft ook haar laatste concurrenten afgeschud. Wat een finish, wat een race, wat een geweldige vrouw. Sivan Hassan wint goud op de Olympische Marathon van Parijs. Onverwacht, uniek, niet voor mogelijk gehouden. Dus vroegen wij jullie of je zelf iets had. En Annemiek, mijn hoor, Elsemiek, jij had een anekdote die uiteindelijk leidde tot dit moment. De Australische speelsters staan echt op sprintsnelheid, want die willen natuurlijk niet nog een doelpunt tegen krijgen. Dat krijgen ze wel, want Boekhorst slaat hem gewoon keihard langs Keepster Island. Is 2-0 voor Nederland. Hans Briand, 1984, 2-0, Olympische finale. Wat was hier zo uitzonderlijk aan? Nou, ik laat even meteen zeggen, ik het niet te vergelijken vind met wat Sivan heeft gedaan. Korte maar, versie, hè? Ja, ze moet ook. Maar goed, ik ging naar de Spelen. We hadden een wedstrijd, oefenwedstrijd, speelde al tegen mannen, want wij waren natuurlijk de beste vrouwen. En ik kreeg een blessure aan mijn pols. En ik kom het Olympisch dorp in. Ik kon nog niet eens een stick vasthouden of mijn hand of iemand een hand geven. En wonder boven wonder, binnen 5 dagen was het oké en kon gewoon spelen. Wat er gebeurd was, weet ik niet. Maar vandaag de dag was ik niet meegegaan. Want toen was de selectie al ingeleverd, moest je mee. Dus het was een soort van zegen. Wonderbaarlijke genezing. Wonderbaarlijke genezing. Ik weet niet waar die vandaan kwam. Ronald. Ja, ik vergelijk mezelf wel met Sivan Hassan natuurlijk. Wat? Want mijn uitzonderlijke prestatie is dat ik zelf de marathon 2 keer gelopen heb. Oh, wow. Kijk eens. Ja, als je dan, want Tom leidde dit in met iets wat voor jezelf nooit voor mogelijk zou hebben gehouden. Ja, ik dus ook niet. Maar ik heb hem 2 keer gelopen. Als keeper. En dan ben ik eigenlijk best wel... En hoe kwam je... hoe kwam ik op het idee? Sivan Hassan zeg je eens een paar keer, hoe kwam ik op het idee om al die afstanden daarvoor te lopen? Hoe kwam jij op het idee? Ik heb er overigens bijna dubbel zo lang over gedaan trouwens. ik heb een jaartje in New York gespeeld. En mijn keeperstrainer in New York die zei altijd tegen mij, de mooiste dag van het jaar is de eerste zondag van november. En dat is de marathonzondag. En die maakte mij helemaal warm voor die zondag. Nog niet eens voor het idee om te lopen. Maar ja, langzaam maar zeker toen ik gestopt was met voetballen, dacht ik, ik ga dat toch eens een keer proberen. Maar had je er wel voor getraind? Want je schudt het zo uit je mouw. Nee, ik heb 2 keer echt heel serieus getraind. Wat was je tijd? Ja, dat is zeker. Bijna dubbel zo lang. Ja. Nee, 4:11. Nou, 4:11. Prima toch. Prima. Met 2 keer hebben koffie, wij met 2 keer koffie onderweg. Sander, wat is voor jou iets wat je niet voor mogen houdt? Ik heb en toch 1 keer 10 kilometer hardloop. Nee, gaatje. Dat is trouwens wel echt zo. Dat is mijn max. Maar ik heb ooit, toen ik 14 was... ik speelde altijd met de jongens basketbal. En toen ik 14 was, toen gingen we voor het Nederlands kampioenschap. Maar het Noord-Hollands kampioenschap zat daar nog voor. En ik heb toen... als klein meisje tussen al die jongens in de buzzer beater een 3 punten gescoord. Dus de worst die jongens. Ja, worst 14-jarige Sanne van Dongen. En ik was samen met mijn tweelingzus, die stond ook op het veld. Maar de 2 meisjes die daar dan waren. En dat gevoel, dat is echt... Kwam het ook even terug toen worst hem erin gooide? Nee, eerlijk gezegd, pas toen jullie vroegen... zo erg op een netvlies is het ook weer niet. Nou, wij willen jullie allen zeer danken dat jullie alles wilden delen met ons. Sanne van Dongen, Elsemieke Havinga en Ronald Waterhuis zijn. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het Sportforum. Morgen zijn we er weer. En dan is natuurlijk ook de wedstrijd tussen Twente en Salzburg al vanaf 7:00 te beluisteren op deze zender. Maar als u wil blijven luisteren naar de zender, hoeft u niet tot morgen te wachten. Want we gaan verder met het oog op morgen. Gepresenteerd door Chris Keijnen. Ik wens u een hele mooie avond. Dag. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals beeldend kunstenaar Julius Vermeulen. Ik weet nog heel goed dat Julius binnenkwam lopen. Ik was meteen stapelverliefd. Acteur Luc Poirier. Ik denk dat hij een soort grote schatkamer nalaat met allemaal prachtige dingen waar wij die leegte mee kunnen vullen. En presentator Karel van de Graaf. Hij was heel, heel veel eisend. Dat maakte hem natuurlijk ook die redactie soms gewoon niet te harde. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl.